z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Na pokładzie było kilkudziesięciu pracowników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Za chwilę w Serwisie Trójki wrócimy do wypadku w gdyńskiej stoczni. Włoska prokuratura zarzuca niektórym organizacjom pozarządowym, które mają ratować imigrantów na Morzu Śródziemnym, współpracę z przemytnikami ludzi. Już wkrótce poznamy także 1007. Kawalera Orderu Uśmiechu. To wyjątkowe wyróżnienie przyznają dzieci. Najważniejsza informacja jest taka, że żadnemu z około 90 pracowników, którzy byli na pokładzie statku, nic się nie stało, a wyglądało to groźnie. Teraz specjalna komisja wyjaśnia, jakie były przyczyny tego, co wydarzyło się w gdyńskiej stoczni Nauta. W tej chwili wiadomo, że przewrócił się dok z remontowanym norweskim chemikaliowcem. Jednostka jest zanurzona do połowy pokładu. Na powierzchni wystają jedynie mostek i lewa burta wraz z częścią doku, która wciąż utrzymuje się na wodzie. Na pokładzie 80-metrowej jednostki było 30 ton paliwa. Kanał został zabezpieczony specjalną zaporą, informuje Łukasz Płusa z Gdyńskiej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną nic ze statku czy z doku nie wycieka. Potwierdzamy, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy ewakuowali się przed przybyciem straży lub w trakcie przybycia straży pożarnej w bezpieczne miejsce na terenie stoczni. Na chwilę obecną akcja jest zabezpieczona, opanowana i teraz po prostu czekamy na decyzję stoczni, co będzie dalej. Statek jest przechylony, jest obecnie w pozycji stabilnej, nie ulega dalszemu zanurzeniu. A przedstawiciele stoczni informują jedynie, że są w kontakcie z armatorem, którego statek był remontowany w Gdyni. I kolejne informacje w Serwisie Trójki. Bardzo mocne oskarżenia padają pod adresem niektórych organizacji pozarządowych, których celem jest ratowanie imigrantów na Morzu Śródziemnym. Włoski prokurator zarzucił im, że współpracują z gangami przemycającymi ludzi. Prokuratura w Katanii od miesiąca prowadzi dochodzenie w tej sprawie. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Prokurator Carmelo Zuccaro powiedział, że jego zdaniem niektóre organizacje pozarządowe, które wynajmują statki ratujące imigrantów u wybrzeży Libii, są finansowane przez przemytników. Wiem, że są ze sobą w bezpośrednim kontakcie, powiedział Zuccaro. Przemytnicy, których łodzie zazwyczaj nie są w stanie dotrzeć do Włoch, przekazują imigrantów statkom przy wodach terytorialnych Libii. Prokurator podejrzewa, że gangsterzy dzielą się z organizacjami pozarządowymi pieniędzmi z przemytniczego procederu. Oskarżył je o bogacenie się kosztem imigrantów i destabilizację włoskiej gospodarki. Sposób działania statków organizacji wzbudził również podejrzenia Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Austrii. Chodzi o przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla przewoźników, także tych z innych krajów. Od tego roku w szerszym zakresie stosuje je Austria, a już wcześniej stosowały Niemcy i Francja. Właściciele firm transportowych z Polski protestują, twierdzą, że jest to próba wyeliminowania ich z rynku. Beata Płomecka. Polska nie była osamotniona, bo wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej zjednoczyły siły i wspólnie zaprotestowały. Pod wpływem presji tych państw unijni eksperci w Brukseli przeprowadzili szczegółową analizę i uznali, że wprowadzane zmiany są niezgodne z zasadami unijnego rynku wewnętrznego. Dlatego komisja rozpoczęła dochodzenie o naruszenie europejskiego prawa najpierw przeciwko Niemcom, a później przeciwko Francji. Teraz na celownik wzięła Austrię. Rząd w Wiedniu będzie miał 2 miesiące na usunięcie dyskryminujących zapisów. Jeśli tego nie zrobi, po kolejnym upomnieniu sprawa trafi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wyjątkowe wyróżnienie za pracę na rzecz dzieci. Order Uśmiechu otrzymała w Lublinie Alicja Barton. Pani Alicja od lat zajmuje się pisaniem bajek dla dzieci, wspiera wiele inicjatyw skierowanych do młodych ludzi i udziela się jako wolontariusz, między innymi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Jestem nieprzytomna z wrażenia, z wzruszenia. Ja w tych dzieciach widzę ten uśmiech, ten, co ja ich właśnie też staram się wydobyć i w tych chorych dzieciach, żeby nie myśleli o bólu. To ja wtedy jestem szczęśliwa, bo bo wiem, że oderwali się od swoich kłopotów. To jest niesamowite, co mnie spotkało. O tym orderze decydują dzieci. Najwięksi tego świata z pokorą go przyjmują i mówią, że jest najważniejszy i najcieplejszy. Amerykanie mają swojego Oscara, Skandynawowie mają swojego Nobla, a Polacy mają Order Uśmiechu. Dodawał rzecznik praw dziecka i jednocześnie przewodniczący kapituły orderu Marek Michalak. Alicja Barton została 1007 kawalerem Orderu Uśmiechu. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w czasie serwisu zakończył się mecz Polska-Węgry na mistrzostwach hokejowych na Ukrainie. Polacy pokonali Węgrów 2-0. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południu i w centrum opady deszczu, miejscami na południu i wschodzie intensywne, a na Pomorzu spodziewane są w nocy gęste mgły. Temperatura od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich. A uwaga, na Pomorzu Zachodnim przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro chmury i deszcz od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie może padać mocno. Temperatura od 7 do 16 stopni, najcieplej w Bieszczadach. Początek długiego weekendu chłodny, ale później po niedzieli, znaczy się, zrobi się cieplej, jednak wciąż może jeszcze padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie. Biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe, no nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No, oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr. Wiosna, znów nam upyło lat. Wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Przygotuj się na wielkie greckie ucztowanie, bo już teraz w Lidlu grecka klasyka, czyli doskonała grecka oliwa z oliwek, Kalamata lub Extra Virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów. Tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Przed państwem hity grillowe Stokrotki. Przepyszny ketchup Kotlin 950 gramów za jedyne 4,77. A idealna na grilla kiełbasa śląska tylko 9,90 za kilogram. Tak, kiełbasa 9,90. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Wyprzedaży w Sephora czas zacząć. Tylko teraz wiele kultowych produktów kupisz do 50% taniej. Ja wybieram Calvin Klein Reveal za 159,90. A ty? Sprawdź w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, wygrał pan Zbigniew z Chrzanowa, który napisał: moja niechęć do biegania to już historia. I nagroda dla pana Zbigniewa. A my sięgamy po płytę tygodnia. Płyta Aleksandry Saver, Belladonna of Sadness. Dziś kolejna piosenka, dwa egzemplarze jak zwykle SMS-em 71 335. to piosenka z naszej płyty tygodnia. Płyty tygodnia te dzisiejsze dostają pan Miłosz z Leszna i pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego. Błyskawicznie Halinka rozdała. 13 minut po 18. Jeszcze telefon w sprawie nawiązujący do zapowiadanego na przyszły tydzień protestu pracowników sieci handlowych. Protest ma być zorganizowany 2 maja. Mieszkam pod Rzeszowem i wchodząc dzisiaj rano do jednej z właśnie podrzeszowskich Biedronek, zauważyłam taką kartkę, na której było napisane, że 30 kwietnia i 2 maja ten sklep będzie czynny do godziny 23. Bardzo mnie to zdziwiło, tym bardziej, że długi weekend. Sieć Biedronka zapowiada strajk swoich pracowników 2 maja. I zapytałam się jednej z pracownic tej Biedronki, jak to jest, że tak długo będą pracować. Na co ona mi powiedziała, że sklep jest czynny do 23, a oni będą w pracy do 24. Zapytałam również o to, czy będą strajkować 2 maja, tak jak jest to wszędzie zapowiadane w mediach. Odpowiedziała mi na moje pytanie takim smutnym spojrzeniem i tym, że mają zabronione strajkowanie w tym dniu, ponieważ szefostwo zapowiedziało im po prostu to, że będą zwalniani dyscyplinarnie. Dziękuję pani za telefon. Jedno sprostowanie, to nie sieć zapowiada protest, tylko NSZZ Solidarność zapowiada, że kilkanaście tysięcy pracowników w około 300 w sumie dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych będzie protestowało. Dotyczy to takich sieci jak Biedronka, Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, Makro i Arel. 2 maja ten protest ma być zorganizowany. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Tradycyjnie o tej porze nadajemy reportaż. Ten dzisiejszy nosi tytuł Kartka po kartce. Zazwyczaj nie myślimy na co dzień, że mamy, nam lub naszej rodzinie może przytrafić się coś złego, ale kiedy tak się stanie, życie zmienia się diametralnie. I o tym traktuje reportaż Magdy Skawińskiej. Kartka po kartce. Zamiruś miał wypadek. Takie obowiązki, wiadomo, do szkoły, dzieci lekcje, my do pracy. Wszystko było tak jak normalnie na co dzień w każdej rodzinie, gdzie są zdrowe dzieci. Cała trójka była fantastyczna i ta dwójka, która została do tej pory w ogóle. Jestem bardzo dumna z nich. Ale Irek to tak właściwie można powiedzieć wodził tutaj prym, bo to on był takim właśnie kawalarzem i płatał różne psikusy i tak naprawdę w każdym kącie domu było go pełno. Irek miał takie specyficzne podejście do stworzonek otaczających nasz świat, bo na przykład glizdy znosił do domu, do słoiczków i sobie robił hodowlę. Albo brał mi pokrywki od słoików, dziurawił je gwoździami, żeby konik mógł oddychać, bo on robił w słoiczku terrarium. Ja miałam pełno takich paskudz w domu, których się bałam i zawsze krzyczałam na niego, że zabieraj mi to świństwo stąd. Pracowałam w szkole, także miałam dosyć dobrze, bo do tej szkoły, do której chodziły dzieci, ja tam pracowałam jako woźna. Miałam jakby cały czas wgląd na nich, no a mąż też pracował i jakoś nam to powolutku wszystko szło. Dobry czas. Dobry czas, bardzo dobry, bardzo. Tak bardzo jakby można było, to bym chciała wrócić do tamtych lat. Najlepszy okres chyba w życiu. 10 lat nam było dane takiej normalności, bo potem to już był, każdy dzień był strachem, każdy dzień był walką. To jest to miejsce tam, gdzie jest to ognisko. To był olbrzymi, potężny orzech. Ja później przez kolejne lata, pomimo że ten orzech piękny miał te owoce orzechów i pięknie obradzał, ale przez długi czas po prostu oddawałam orzechy wszystkim znajomym. Nie byłam w stanie w ogóle zjeść ani jednego orzecha z tego drzewa. I przyszedł taki moment, po śmierci Irka tak naprawdę, przyszedł taki moment, kiedy było lato, pamiętam, było ono bardzo upalne, chyba 2 lata po śmierci Irka. Była okropna burza, straszna wichura była wtedy i to drzewo się zawaliło. Ja wyszłam wtedy do ogrodu i mówię tak, ma to na co zasłużyło. To jest tak naprawdę dziwne, ale tak wtedy jakoś myślałam. No bo tak naprawdę cóż to drzewo zawiniło? No tak miało być, tak się miało stać. Każdy ma swoją księgę życia od dnia narodzin do dnia śmierci. Kartka po kartce, każdy nasz dzień życia się otwiera. Irek miał taką huśtawkę zrobioną z liny samochodowej. Oni się bawili tutaj chłopcy. Ten średni syn poszedł do domu po jakieś chrupki chciał przynieść. A Irek w tym momencie się ześlizgnął z tej huśtawki, ale jakoś tak niefortunnie, że nóżka mu się zaklinowała w budzie i ta lina się zadziergnęła w koło szyi Irusia. Doszło do niedotlenienia mózgu. Syn przyleciał, zaczął krzyczeć do męża: tatuś, chodź szybko, bo z Irkiem coś się dzieje, bo harczy. On już tracił przytomność już. Mąż szybko porwał go tutaj na ręce. Mnie nie było wtedy, może nawet i dzięki Bogu, że mnie nie było w tym momencie. Chociaż sobie wyrzucałam, że w tak ważnym momencie nie było mnie przy dziecku. Ale znając siebie, wiem, że ja bym strasznie tu krzyczała i właściwie chyba bardziej bym przeszkadzała w tej reanimacji. Ja nie wiadomo, czy karetki dwie nie musiałyby przyjechać, bo po prostu patrząc na to, co się tutaj dzieje, jak mi potem opowiadali, to no pewnie ja bym jakiegoś wylewu dostała albo jakiegoś, nie wiem, no coś by się pewnie działo ze mną. Nie, pojechałam z córcią wtedy na zakupy po odzież zimową. Irek mi wtedy prosił bardzo, mamusiu, ja pojadę z tobą, ja będę grzeczny, ale ja chciałam nie tak szybko te zakupy załatwić, bo w zasadzie mogliśmy jechać całą rodziną, tylko było wiadomo, że jest chłodno, ja chcę szybciutko wrócić. Na następny dzień Irek miał mieć wycieczkę na stadion. Niestety już na tą wycieczkę nie dotarł. Wirus skończył 10 lat we wrześniu. 14 października miał wypadek. Przeżył z nami jeszcze 6 lat i 3 miesiące. Czyli w sumie miał 16 lat, jak odszedł od nas. Nie da się pewnych rzeczy przewidzieć w życiu. No, życie jest nieprzewidywalne. Jednego dnia pani jest, na drugi dzień już może pani... To życie jest strasznie kruche. Nie ma sensu się obwiniać, bo to... Nie jest to tak naprawdę niczyja wina, no po prostu nieszczęśliwy wypadek. Ja już miał tutaj mniej więcej swoje łóżeczko gdzieś na tej wysokości. To było duże, specjalistyczne łóżko. Zrezygnowałam z pracy wtedy, żeby się nim opiekować. Nie było mowy o tym, żeby on poszedł w ogóle do jakiegokolwiek ośrodka. 24 godziny na dobę. Było ciężko. To, że byli z nami przyjaciele w ten trudny czas, że była rodzina, to bardzo ważne, ale... No Iruś też miał jednak duże potrzeby na to wszystko. Z drugiej strony mąż już tak podupadał na zdrowiu. Nie był ani w stanie się opiekować Irusiem, ani nie był też w stanie już zarabiać na rodzinę. No i niestety zaczął się moment, kiedy trafiliśmy pod opiekę MOPS-u, bo już po prostu nie dawaliśmy rady. To jest takie proszenie o jałmużnę, a człowiek nie chciałby w ten sposób po prostu. Jest to ciężkie. Kiedyś przyszła do mnie przyjaciółka, ona bardzo zaangażowana była w pomoc Irusiowi i mówi do mnie: słuchaj, pisz tu do takiej fundacji, pisz tutaj. Ja mówię: no ale no jak mam pisać? Ona mówi: słuchaj, ty nie prosisz dla siebie, ty prosisz dla swojego dziecka, ty chcesz je ratować czy nie? Chcesz walczyć o nie? Pisz, bo to jest dla twojego dziecka. I właściwie to ona, tak wylewając trochę na mnie kubełek zimnej wody, zmobilizowała mnie do tego, żeby napisać. Mieliśmy też wsparcie z hospicjum. Tego do końca życia nie zapomnę. Ja będę bardzo wdzięczna, że znaleźli się tacy ludzie, którzy po prostu pomogli mojemu dziecku, że miałam komfort, że miałam go przy sobie. Człowiekowi się wydaje, że jest silny, że wszystko przeżyje, że podniesie się z każdego upadku, ale tak nie jest. Córa miała wtedy 18, a syn 17 lat. Był mąż, tak? Była jeszcze rodzina. Ciężko faktycznie było się pozbierać. Syn korzystał z pomocy psychologów. Córka troszkę jakby tak, czy zamknęła się w takiej skorupie. Ja wiem, że ona bardzo przeżywała, bardzo kochała brata, tak? Ale taka była bardzo silna. Jakby nie chciała mi przysporzyć kłopotów tym, że ona też rozpacza i pokazywała mi taką siłę swoją, tak? Że jest dzielna, że trudno, że to jest tragedia, ale no trzeba żyć. Mąż troszkę jakby zamknął się w sobie i właściwie oboje wtedy, kiedy powinniśmy razem przeżywać to, bo mi się wydawało, że to jest mój ból. To jest mój ból i to jest tak okropny ból, że nikt tak nie czuje jak ja. Wiele razy do męża mówiłam, bo ty nie wiesz, ty tego nie rozumiesz. Ja go nosiłam pod sercem. Czemu ty ze mną o nim nie rozmawiasz? Ciebie to nie obchodzi, że go nie ma. Był, nie ma i nie ma problemu, tak? To takie trochę niesprawiedliwe, egoistyczne z mojej strony było, ale cały czas mi się wydawało, że to jest mój ból i tylko mój i nikt w ogóle nie potrafi się wczuć w ten ból i nikt mnie nie rozumie. Rozumiały mnie tylko mamy, które straciły dziecko na grupie wsparcia. To był cały mój świat w tym momencie, grupa wsparcia, hospicjum, ja tym cały czas żyłam. Na krótko przed odejściem męża, jakiś miesiąc, 6 lat po śmierci Rusia. On już chorował od 25 lat na cukrzycę i to... No to takiego typu złośliwego. To jest taka choroba paskudna, podstępna, że po cichu robi po prostu spustoszenie w organizmie. Udało nam się porozmawiać. Mąż mi wtedy powiedział, ty nawet nie wiesz, jak ciężko mi było patrzeć na ciebie, bo ja cierpiałem podwójnie za ciebie, że ty cierpisz i cierpiałem za to, że nie ma naszego dziecka. I nie potrafiłem ci powiedzieć, że cierpię razem z tobą, że powinniśmy w tym cierpieniu się zjednoczyć. Ja się ostatnio bardzo kłóciłam z Panem Bogiem znowu. Nie mówię mu, Boże, nie wierzę w Ciebie. Mówię mu, Boże, dlaczego? No cóż ja takiego zrobiłam, że zabierasz mi cały czas ukochane osoby, a zanim odejdą, pozwalasz, żeby tak cierpiały. Teraz już się nie kłócę z Bogiem, teraz już sobie tak rozmawiamy. Czasami go pytam, Panie Boże, co jeszcze? Zaraz po śmierci Irusia, w grudniu Iruś umarł, więc ten okres taki styczeń, luty, gdzieś do okolic marca, to był dosyć ciężki czas. Ja tak naprawdę to zapadłam już taką depresję, że wydawało mi się, że moja walka właściwie była niepotrzebna. Nie wygrałam tej walki, przegrałam ją całkowicie. Nie miałam ochoty ani wstawać, ani cokolwiek robić. Świadomość tego, że jeszcze dwoje dzieci jest w domu, wydawało mi się, że one są już takie dorosłe, że one sobie radzą beze mnie i wcale mnie tam nie potrzebują. Mąż, mama cały czas mi powtarzali, że przecież jeszcze mam rodzinę, że to tak nie działa, a ja uważałam, że to mi się świat zawalił i w ogóle o co im chodzi. No, zawalił mi się świat, czy oni tego nie rozumieją, że umarło mi dziecko. Pamiętam, ja strasznie szukałam kontaktu cały czas z ludźmi z hospicjum, z tymi pielęgniarkami. Pojechałam wtedy do hospicjum do nich, no i trafiłam akurat na panią Beatkę Hernik, panią prezes. Rozmawiała ze mną dosyć długo. No i okazało się, że mogę być potrzebna jeszcze w tym hospicjum, czyli znalazłam sobie taki cel, że dalej jakby pomagam ludziom, których dobrze znam. Pomagam dzieciom, a to było dla mnie bardzo ważne. To było takie przedłużenie, jakbym dalej miała Irkę, jakbym się miała kim opiekować. Ja się po prostu bardzo wciągnęłam w to wtedy i powiem szczerze, że tak naprawdę oni mi pomogli wyjść z takiego pierwszego szoku po śmierci dziecka. Tak dosyć długo tam z nimi jako wolontariusz taki niezrzeszony, można powiedzieć, pracowałam w biurze. Ja wiem, że moje dzieci straciły brata, straciły ojca i wiem, że też ciężko jest, ale no tak jak patrzę na córkę, mamuś, no trudno, no stało się, kochamy tatę, będziemy o nim pamiętać, tak, no ale no życie idzie naprzód, trzeba żyć dalej. Ona na przykład jest bardzo zła na mnie, że ja niestety tak rozpaczam, rozpominam wszystko i taka jakby zamknęłam się w tym świecie mojej tej żałoby, że tylko tata i Irek. Bo ona do mnie mówi, mamusiu, żyj. Żyj, proszę cię, żyj dla nas. Nie zamykaj się w tym świecie, bo ty się po prostu pochorujesz. No i tak niestety jest. Ja w tej chwili wymagam porządnej terapii psychologicznej, na którą chodzę. Niestety, no tak jest, że chodzę też i korzystam z pomocy psychiatry. Jestem na bardzo silnych lekach, antydepresantach. A ostatnio był taki moment, gdzie bardzo źle się czułam. Bardzo źle i powiem pani, że zaraz po odejściu męża takie głupie myśli mi przyszły, tak? Skoro Irek, mąż, oni są dorośli. Tak sobie stwierdziłam, że właściwie dzieci mają już swoje życie, są dorosłe, więc no właściwie co, ja jestem tutaj już tak niepotrzebna. Nie wolno tak myśleć. No była po prostu taka sytuacja, że podjęłam decyzję o odejściu stąd. Pisałam list do syna pożegnalny i właśnie gdzieś mnie to wstrzymało, bo córka jest silna i by sobie poradziła, ma zresztą wsparcie, ma narzeczonego, a syn jest sam. I gdzieś mnie ten mój syn, ta myśl mimo wszystko powstrzymała, dlatego też trafiłam między innymi do pana doktora. Ale doszłam też do wniosku później po rozmowie z taką bliską mi osobą, że jeżeli zrobiłabym coś takiego, to zrobiłabym wbrew Panu Bogu. I nie spotkałabym męża i syna. Nie wolno samemu decydować o tym, że odbiera się życie. Dlatego mówię, będę żyć, będę się starała silną być i żyć, mimo przeciwności losu. Może jeszcze jakąś misję mam tu jednak do wypełnienia. Przychodzi taki moment, że gdzieś tam wieczorami, jak siedzę sobie sama, to wracam do zdjęć Irka, do zdjęć męża, do zdjęć, kiedy właśnie nasza rodzina była bardzo szczęśliwa, kiedy się robiło, jak dzieci były małe. Co prawda ostatnio pani psycholog mówiła, żeby się sięgać jakby rzadziej wspomnieniami wstecz, zacząć żyć tu i teraz, teraźniejszością, bo nieuwolnienie się od takiej przeszłości to grozi faktycznie konsekwencjami chorobowymi. Bo człowiek jakby nie wychodzi z tego letargu, cały czas jest pogrążony gdzieś tam, nie idzie do przodu, cały czas się cofa. No ale to się nie da, no to są piękne wspomnienia i ciężko, żeby... Ja wręcz mówię cały czas, Boże, daj mi zdrowie, żebym nie miała Alzheimera, żebym ja pamiętała to wszystko. Syn też mnie prosi, mamu, no proszę cię, no zadbaj o siebie, idź do lekarza, bądź dla nas, no zostałaś nam tylko ty, tak? Potem będziemy tylko sami dla siebie, więc zrób to dla nas, my cię prosimy, zrób to, nie zostawiaj nas, bo jesteś już tylko jedyna dla nas podporą. Więc muszę zebrać w sobie siły, muszę zawalczyć o siebie właśnie dla nich. Oni cały czas mnie jednak potrzebują, jeszcze cały czas chcą, żebym była. Dlatego jeszcze czekam z taką nadzieją, że kiedyś pojadę na grób do męża i powiem, kochanie, to nasz wnuczek. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Kartka po kartce. Tu Trójka, jest 18:30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Wydawał korzystne wyroki za pieniądze. Sąd skazał na 4 lata bezwzględnego więzienia sędziego Janusza Kacko-Ścierzyny w Pomorskiem. Prokuratura zarzucała mu m.in. przyjęcie łapówki w wysokości 100 tysięcy złotych za wydanie korzystnego wyroku. Pomagał także pisać apelacje. W zamian za jedną z nich dostał wartą 300 zł. Rybę w galarecie używał przez co najmniej 5 dni użyczonego mu samochodu osobowego. Sędzia konsekwentnie nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Dodajmy, że wyrok jest prawomocny. Policja w Hiszpanii aresztowała dwóch dżihadystów. Jak informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to 29-letni Hiszpan, który kierował siatką werbującą bojowników do Syrii i Iraku, a także 46-letni Egipcjanin pomagający terrorystom wracającym z frontów. Werbujący ochotników działał w Ceucie, hiszpańskim mieście na terenie Maroka. Za pośrednictwem sieci społecznościowych szerzył też nienawiść do kultury europejskiej. Egipcjanin mieszkał w Alicante nad Morzem Śródziemnym. Dawał schronienie dżihadystom wracającym z Syrii i Iraku, wyrabiał im fałszywe dokumenty i pomagał przedostać się do Afryki. Wśród tych, którym udzielił pomocy, są terroryści poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 3 podejrzane paczki z białym proszkiem zostały wysłane do biur szkockich polityków. Takie oświadczenie wydał parlament w Edynburgu. Wiadomo, że pakunki trafiły do biura deputowanego, do siedziby partii politycznej oraz do budynku samorządu lokalnego. Cały czas nie wiadomo, jaką substancję zawierały. Jest jeszcze informacja dotycząca tego, że trwa śledztwo w tej sprawie. Prowadzi je policja, ale nie udziela szczegółowych informacji. W Trójce kolejne informacje w serwisie o 19:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południe i w centrum opady deszczu, miejscami na południu i na wschodzie intensywne, a na Pomorzu mgła. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Uwaga, na Pomorzu Zachodnim spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro chmury i deszcz. Od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie może padać mocno. Temperatura od 7 do 16 stopni. Najcieplej ma być na Podkarpaciu. Początek długiego weekendu chłodny. Później zrobi się cieplej po niedzieli, ale wciąż może jeszcze padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszam do klubu Trójki, który poświęcony będzie 70. rocznicy akcji Wisła, operacji deportacji ludności ukraińskiej z Podkarpacia na tereny ziem zachodnich. Sprawa ta do dziś rzuca się cieniem na relacje polsko-ukraińskie. Zapraszam dziś, godzina 21. Piotr Semka. Autopromocja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę odwiedzimy ostatni bastion komunizmu. Tomasz Dybdał. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na Kubę. W listopadzie zmarł Fidel Castro. Czy to oznacza, że na Kubie możliwe są szybkie zmiany ekonomiczne i przede wszystkim ustrojowe? Czy ostatni bastion komunizmu na zachodniej półkuli w końcu upadnie? Czy widać już jakieś jaskółki zmian? Na te pytania na miejscu odpowiedzi szukał Łukasz Karusta. Patriotyczne śpiewy, wymachiwanie flagami, czy wszędzie widoczne napisy Fidel wiecznie żywy albo niech żyje rewolucja, to tylko jedna strona medalu. Oficjalnie inaczej nie można. Ale gdy na spokojnie, dłużej i bez świadków porozmawia się z Kubańczykami, to większość z nich zmian chce i bardzo potrzebuje. Nosotros estamos pasando ahora por el mismo periodo Jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie, na którym wy byliście pod koniec lat 80. Prawie wszyscy moi znajomi chcą zmian. Są antykomunistami, nie antyfidelistami. Pamiętaj, to co innego. Problem w tym, że nie mamy swojego Wałęsy. Są opozycjoniści, ale nie mamy zjednoczonej i wspólnie działającej opozycji. Mówi mi Juan, współpracownik Guillermo Fariñasa, słynnego kubańskiego dysydenta i laureata Nagrody Sacharowa. Opozycjoniści przez lata byli przetrzymywani w więzieniach. Zdarzały się też przypadki, że znikali albo ginęli w niewyjaśnionych do dziś wypadkach. Zresztą więzienia polityczne wciąż funkcjonują. Spędziłem tam 8 miesięcy i 22 dni w więzieniu o zaostrzonym rygorze, tylko za wypowiedzi polityczne. Gdyby ktoś teraz usłyszał, o czym rozmawiamy, mógłbym znów tam trafić. Ostatnio badałem tę sprawę. Mamy na Kubie 105-106 więźniów politycznych. Jest ich jednak zdecydowanie mniej niż przed laty. Z nieposłusznymi najczęściej postępuje się nieco inaczej. Muszą zostawić pracę, swoje miejsca i zostają przeniesieni gdzie indziej. Zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby kogoś, kto za dużo mówi, przenieść do pracy na jakąś wioskę na wschodzie, gdzie nikt go nie usłyszy. Znam takie przypadki. Tak się teraz postępuje z inteligencją. Od kilku lat odwilż jednak widać, przynajmniej pozorną. Poprawiło się. Jest więcej wolności, są miejsca z dostępem do internetu. Możemy kupować i sprzedawać na przykład domy albo samochody. Możemy nawet podróżować, ale tylko do niektórych krajów, na przykład do Rosji. Kubańczycy mogą też już otwierać własne biznesy, restauracje, sklepy czy wynajmować pokoje. To nieco poprawiło sytuację ekonomiczną wielu ludzi, z naciskiem jednak na nieco. Zdecydowaną większość moich zarobków muszę oddać państwu, bez względu na to, czy mam gości, czy nie, płacę stały, nazwijmy to, podatek. Ogromny. A oprócz tego jeszcze muszę płacić procent od każdego gościa. Ale turyści są jedynym źródłem utrzymania dla wielu. W sektorze państwowym zarobki nie przekraczają $1 dziennie. Nie chcemy zmiany na kapitalizm, ale wielu innych zmian w gospodarce. Teraz mamy tu taki system, że każdy dostaje od państwa co miesiąc 2 kilo ryżu, 1,5 kilo cukru i 0,5 kilo fasoli. Oczywiście można też dokupić, ale niewielu ma za co, bo zarabia po $20 miesięcznie. Dlatego każdy kombinuje jak może, a to sprzeda turyście jakiś rum albo cygara wyniesione z pracy, a to zaoferuje opowieści o mieście albo znalezienie noclegu. Wielu narzeka, ale równie wielu, przynajmniej pozornie, jest zadowolonych. Wielu rzeczy nie moglibyśmy zrobić, gdyby nie rewolucja. Mamy darmowe szpitale, studiowałem za darmo. Nie wiem, na ile taksówkarz faktycznie był zadowolony, a na ile nie mówił szczerze. Na Kubie istnieją społeczne komitety obrony rewolucji. Należą do nich ludzie, którzy mają oczy i uszy szeroko otwarte. Donoszą na sąsiadów, gdy tylko usłyszą, że ci mówią albo robią coś, co mogłoby się nie spodobać władzy. Robaki. Mówią na nas robaki i donoszą. A ci, co donoszą i mają najlepsze kontakty z władzą, bogacą się. Mają mnóstwo pięknych domów. Tacy ludzie nie mają powodów do narzekania. Jak długo jeszcze trwał będzie kubański reżim? Raul Castro zapowiedział, że ustąpi po upływie drugiej kadencji, czyli dokładnie 24 lutego 2018 roku. Wielu uważa, że ustąpi, ale tylko formalnie. Na stanowisku zastąpi go jeden z wojskowych i nic się nie zmieni. Łukasz Karusta był na Kubie i tam wszystko to nagrał. Dziękujemy bardzo. A już za chwilę w Trójce Wiktor Legowicz, który będzie opowiadał o świecie opartym na klasycznej ekonomii. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. Lost you inside of me, yeah. How dare you inside of me, yeah. How dare aching smile will leave bad days. Hard to see it through the haze. I don't even wanna wait. There is nothing left for me. Program trzeci za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Amerykański gaz dla Polski przed szczytem unijnym. Naszym gościem jest ekonomista Paweł Majtkowski, Wolfs Private Equity. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Pawle. W czerwcu wpłynie do Polski po raz pierwszy tankowiec z gazem ze Stanów Zjednoczonych. Mówimy o tym od rana. Tak, to bardzo dobra informacja, bo kolejne nowe źródło gazu dla nas to dobry znak. No trzeba się cieszyć, mamy gazoport, więc trzeba go wykorzystywać. Oczywiście to jest tak, że to jest taka transakcja, która nie będzie skutkowała prawdopodobnie jakimiś większymi zakupami w najbliższym czasie, no ale na pewno jest tak, że już wkrótce będziemy zaczynać negocjacje z Rosją o tutaj o przedłużaniu kontraktu jamalskiego i tutaj niezmiernie duże znaczenie ma to, żebyśmy mieli te możliwości zdobycia gazu z innych źródeł, a wtedy mamy mocne szanse na zbicie ceny. O, właśnie chciałem to powiedzieć. Tak, więc im więcej źródeł, im więcej nowych źródeł, tym prawdopodobnie niższa będzie cena, którą będziemy płacić za takie standardowe zaopatrywanie nas w gaz. Prawdopodobnie po raz częściowo pierwszy do tej części Europy, prawda? Tak, tak, tak. Nie tylko pierwszy raz do Polski, ale też pierwszy raz do Europy Północnej. Otóż to. No trzeba powiedzieć, że ten gaz amerykański jest naprawdę w dobrej cenie na światowych rynkach. Znaczy na razie nie wiemy, ile zapłaciliśmy za to. Tak, jeszcze tego nie wiemy, ale wydaje się, że powinno być to konkurencyjne wobec tych cen, które płacimy tutaj za gaz naszym sąsiadom ze wschodu. Więc myślę, że powinno nas to stawiać w dobrej sytuacji właśnie przed negocjacjami o tych przyszłych sposobach zapatrywania na nas w gaz. No i cieszmy się, że mamy możliwość sprowadzenia tego gazu, czyli że mamy wreszcie gazoport, który w dużym stopniu uniezależnia nas od tych dostaw ze wschodu. Będzie działać. Zdecydowanie tak. To na pewno. Dobrze, inny temat. Panie Pawle, otrzymujemy wiele sygnałów od słuchaczy o wprowadzanych przez banki różnych dodatkowych opłat. I to się nasila. No tak, można powiedzieć, że mamy teraz taką drugą właściwie falę wprowadzania podwyżek w bankach. No i trzeba powiedzieć, że bankowcy są dosyć kreatywni w tym, co robią. Poza takimi standardowymi opłatami, które są podnoszone za karty, za konta, mamy taką nową opłatę, którą wprowadziły już dwa banki, a sądzę, że niestety wkrótce taką opłatę mogą wprowadzić też jeszcze kolejne banki. To mianowicie jest opłata za wypłatę z bankomatu małej kwoty. Jeśli wypłacimy mniej niż 100 zł z bankomatu, to wtedy płacimy poza tą standardową opłatą, którą ponosimy, czy też nie ponosimy, zależnie od tego, jak to wygląda w przypadku tego naszego konta, które mamy. No to jeśli pobierzemy mniej niż 100 zł, to płacimy w jednym banku około 1,50 zł, w innym troszeczkę więcej. Ale skąd się ta opłata bierze? No bierze się z tego, że bardzo mocno zmienia się sposób, w jaki korzystamy z bankomatów. Coraz częściej płacimy po prostu kartami w sklepach. Dlatego też coraz rzadziej nosimy pieniądze w portfelach. No i kiedy już musimy zapłacić w gotówce, no to idziemy do bankomatu i wypłacamy często 20-50 zł. Tych wypłat jest bardzo dużo, takich na małe kwoty. A bankowcy w wielu wypadkach płacą sieciom bankomatów za każdą wypłatę taką samą kwotę. Bez względu na to, czy wypłacamy 20 zł, 50 czy 100. I paradoksalnie, o ile jeszcze 10 lat temu bankowcy namawiali nas do tego, żebyśmy wypłacali jak najmniej i trzymali u nich te pieniądze na kontach, to teraz przy bardzo niskich stopach procentowych bankowcy mówią, nie wypłacajcie tak małych kwot, bo to naprawdę dużo kosztuje i spróbujcie wypłacać rzadziej, a większe kwoty. Większe kwoty, tak. I pewnie wkrótce także w innych bankach pojawią się takie opłaty. Nie wiadomo, jak się bronić. Właściwie nie mamy jak się bronić. Najlepszą obroną zawsze jest mimo wszystko zmiana banku. I zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby raz na kilka lat zmienić bank, przenieść się z jednego do drugiego. Cały czas są takie banki, gdzie wszystko jest darmowe i gdzie nie ma też tych opłat, o których mówimy. Oczywiście. Panie Pawle, to już jest prawie pewne, mianowicie zniesienie wiz dla Ukraińców. Już na ten temat też rozmawialiśmy z tego miejsca, ale cały czas pracodawcy zastanawiają się, jakie to będzie miało znaczenie dla naszego rynku pracy. Nie ma pani... Krótko mówiąc, czy Ukraińcy nie uciekną Panie redaktorze, to jest trudne pytanie, bo nie mamy badań, które by były w stanie dokładnie pokazać, co się może zdarzyć. Oczywiście mamy dwa scenariusze. Jeden mówi, że część Ukraińców, która jest dzisiaj w Polsce, wyjedzie dalej na zachód, do Europy Zachodniej. A druga grupa specjalistów mówi, że ci Ukraińcy, którzy już w Polsce są, oni zwykle dobrze się tutaj czują. Ze względów kulturowych, językowych. Z bardzo wielu różnych elementów, tak. I dlatego wielu z nich nie wyjedzie na zachód. Ja się opowiadam bardziej za tą drugą koncepcją. Rzeczywiście dużo rozmawiam z Ukraińcami i wielu z nich jest naprawdę zadowolonych z tego, jak im się żyje tutaj u nas w Polsce. Jest też, mają też blisko do domu, więc to też ma duże znaczenie. Tak. Więc sądzę, że mimo wszystko wielu Ukraińców nie przeniesie się na zachód, a być może nowi Ukraińcy przyjadą, ci, którzy dotychczas nie chcieli przechodzić przez te dosyć problematyczne procedury związane ze zdobywaniem wizy. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Beato, trwają przygotowania do sobotniego szczytu, prawda? I już jesteśmy po spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu jeszcze przed chwilą wróciłaś, tak. Byłam w Luksemburgu i tam już zatwierdzony jest projekt wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią. Przypomnijmy, te negocjacje będzie prowadzić Komisja Europejska. Na sobotnim szczycie właśnie przywódcy mają ostatecznie zaakceptować te wytyczne, no i później już zaczną się przygotowania, przekładanie tego na język prawny i Komisja Europejska mówi, że 22 maja już takie te wszystkie przygotowane konieczne dokumenty do rozpoczęcia negocjacji będą, no a rozpoczęcie samych rokowań po przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii, tych czerwcowych 8 czerwca, zaraz po nich rozpoczną się rozmowy i dwie kluczowe rzeczy są w tym dokumencie. Tu się sprawa nie zmieniła, my o tym informujemy już od dłuższego czasu. Dwie kluczowe sprawy dla Unii Europejskiej i dla Polski, bo się pokrywają. To jest zagwarantowanie praw Europejczykom, w tym Polakom, mieszkającym na wyspach, także po Brexicie, żeby wszyscy ci, którzy teraz są już w Wielkiej Brytanii, żeby po Brexicie mieli te same prawa. Ze wzajemnością dotyczy to Brytyjczyków także w Unii Europejskiej. A druga kwestia to jest kwestia finansowa. To chyba będzie najtrudniejszy temat w rozmowach, ponieważ stanowisko to wyjściowe Unii Europejskiej jest takie, że Wielka Brytania ma płacić dalej. Tak jest. Ma płacić dalej w ramach tego budżetu, który jest rozpisany do 2020 roku. Z tym, że tu jest mały haczyk, ponieważ Wielka Brytania w 2019 w marcu ma wyjść z Unii Europejskiej, ale kilka lat temu zgodziła się na ten budżet, który będzie obowiązywał do 2020 roku, a pieniądze na projekty będą wypłacane do 2023 roku. To dotyczy przede wszystkim projektów realizowanych w ramach polityki spójności, w której Polska jest największym beneficjentem, więc Polska jest żywotnie zainteresowana tym, że Wielka Brytania wpłacała nie tylko do 2020 roku, ale żeby jeszcze 4 lata po wyjściu, czyli do 2023 wpłacała. I takie stanowisko wyjściowe Unii Europejskiej. Wiemy, że Wielka Brytania jest niechętna. No i zobaczymy, jak te negocjacje będą się toczyć. Tu słyszałam w Luksemburgu od dyplomatów, żeby może jednak zmienić ton prezentowania tych postulatów przez Unię Europejską. Zamiast mówić, że jest rachunek do wyrównania minimum 60 miliardów euro, mówić, że może jednak Wielka Brytania, skoro dobrowolnie, bo nikt jej przecież nie przymuszał kilka lat temu, kiedy zgadzała się na ten unijny budżet, skoro się zgadzała dobrowolnie, to niech jednak te zobowiązania, tych wszystkich zobowiązań dotrzyma i niech jednak wpłaca do unijnego budżetu. Ma to być prezentowane w formie takiej sugestii, prośby, a nie żądania. Więc dobrze, tak to mniej więcej wygląda. I Paweł Majtkowski. No, to będą twarde negocjacje. Myślę w tej kwestii. No i osobiście sądzę, że my jako Polacy powinniśmy być przygotowani jednak na to, że ta kwota z budżetu do roku 2020 może być w jakimś stopniu ograniczona dla nas i powinniśmy być na to przygotowani, bo rzeczywiście te projekty są w toku, one się zaczynają i może być tak, że część jakaś, trudno powiedzieć jeszcze jaka, ale że ona może być ograniczona, więc niestety tutaj Brexit może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Problem jest jeszcze w tym, że ten budżet późno ruszył, to znaczy jeszcze kończyły się projekty z tego poprzedniego budżetu, przedłużały się przecież negocjacje w sprawie tego nowego budżetu, więc te wszystkie projekty ruszyły ze znacznym opóźnieniem nie tylko w Polsce, ale i w tych krajach członkowskich, które korzystają z polityki spójności. Była to nieustanna dyskusja o tych umownych dwóch prędkościach, także teraz w kontekście wyboru prezydenta Francji. Ponieważ, jak się wszyscy spodziewają, Emmanuel Macron, który ma zostać, zobaczymy, czy zostanie wybrany i będzie przyszłym prezydentem Francji, no jest zwolennikiem Unii wielu prędkości. No właśnie. Właściwie on mówił różnie, bo ja słyszałam i o tych wielu prędkościach, i o dwóch prędkościach. No to są dwie różne rzeczy, chociaż ja coraz częściej słyszę od dyplomatów w Brukseli, że tak naprawdę mówienie o wielu prędkościach to jest tylko przykrywka i przygotowanie do tego, żeby podzielić Unię na dwie prędkości, czyli strefę euro i te wszystkie kraje, które nie mają wspólnej waluty. I rzeczywiście dlatego też Macron był tutaj ulubieńcem w Brukseli. Przede wszystkim Komisji Europejskiej, bo sobie przypomnijmy tych kilka scenariuszy, które Komisja Europejska prezentowała niedawno. Wśród nich jeden, który mówiła jest najbardziej prawdopodobny, to jest Unia wielu prędkości, czyli kraje wybierają sobie, w której grupie chcą być. Jedna grupa się integruje ściślej w jednej dziedzinie, inna w drugiej. No to jest mimo wszystko takie dopuszczenie do tej Unii wielu prędkości. Jest rozpoczęcie dyskusji jest niebezpieczne. No a jeśli Komisja Europejska Europejska na to stawia i ma jeszcze prezydenta Francji, będzie miała, wszystko na to wskazuje, ale oczywiście poczekajmy. No niektórzy gratulacje składają. Tak, właśnie, przewodniczący Komisji Europejskiej już po pierwszej turze złożył gratulacje, co jest niespotykane i było bezprecedensowe. I to widać, jak bardzo jest tutaj napięcie, jak wielkie jest napięcie w Brukseli i jak wszyscy liczą na to, że jednak Emmanuel Macron będzie prezydentem. Więc będą mieć prezydenta, który na to stawia. No, do tego musi być jeszcze niemiecka kanclerz, która, co ciekawe, rzeczywiście kilka miesięcy temu przez długi czas mówiła, że no, Unia Wieloprędkości nie, bo to jest ryzyko. W pewnym momencie zaczęła mówić, kilka miesięcy temu powiedziała po raz pierwszy, że to jest jakaś możliwość dla Unii Europejskiej, tak, jakaś koncepcja, aczkolwiek mówiła, że jednak jedność Unii należy zachować, ale przyzwolenie na Unię Wieloprędkości, no trudno będzie zachować całą Unię rzeczywiście. Dobrze, jeszcze Paweł. No, jest coraz większe przyzwolenie na to mówienie i prawdopodobnie też na to, że taka Europa się pojawi. Ja powiem to, co chyba już któryś kolejny raz tutaj mówię w tym studiu. Jeśli Europa dwóch prędkości miałaby polegać na tym, że mamy strefę euro i kraje, które pozostały poza strefą euro, my musimy wrócić do dyskusji o przyjęciu europejskiej waluty. Myślę, że nie mamy innego wyjścia. To byłaby Europa otwartych drzwi w tym sensie, że kto chciałby przystąpić do strefy euro, będzie mógł to zrobić i będzie mógł uczestniczyć w tej Europie pierwszej prędkości. No i myślę, że to by dało nowe argumenty ku wprowadzeniu europejskiej waluty w Polsce. No i będziemy, myślę, o tym musieli dyskutować, bo cały czas ta dyskusja tak naprawdę się nie toczy, a musimy do niej wrócić, bo wydaje się, że taka Europa dwóch prędkości jest coraz bardziej prawdopodobna. Tak się wydaje, tylko dobrze byłoby, żeby jeszcze w przygotowaniach do tej Europy dwóch prędkości jednak nie zamykać drogi krajom bez wspólnej waluty już na początku, bo jeśli ci zwolennicy właśnie Europy dwóch prędkości mówią już o powołaniu, utworzeniu osobnego budżetu Eurolandu, o powołaniu nowych instytucji dla samej strefy euro, no to jak już na samym początku coś takiego będzie stworzone, no to groźnie, bardzo... Tak, to już wtedy drzwi praktycznie będą zatrzaśnięte, bo te decyzje będą podejmowane już tylko w gronie państw strefy euro, zanim jeszcze jakikolwiek kraj zechce spełniać warunki członkostwa euro. Bardzo dziękuję. Beata Pomecka, Paweł Majtkowski i Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem.